cennete girmeyi ve Allah Azze ve Celle'nin cemalini görmeyi nasip etsin. Kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz yine Selefi Salihinin akidesi üzerine devam edecek inşallah. Bundan önceki derslerde birçok maddelere değindik. Bu da onların devamı niteliğinde olacak inşallah. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kıyamette kimi yüzlerin ağaracağı, kimi yüzlerinde kararacağından bahseder. Nasıl ki iyi işler yapanlar iyiliğe, itibara, şana, şöhrete, izzete, şerefe kavuşacaksa, Allah için güzel işler, güzel ameller yapanlar da Allah Azze ve Celle'nin mükafatına erecektir. Nasıl ki dünyada çirkin, kötü işler yapanlar horlanır, dışlanır, güvensizlik, karaktersiz, izzetsizlik, şerefsizlik olarak adlandırılırsa, orada da yani kıyamet gününde de cehennemde bugün Allah Azze ve Celle için çalışmayan insanlar da ne yapacak? Dışlanacak. İşte bu yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, dünya müminin hapishanesi, kafirin cenneti der. Yani öyle bir ifade kullanır ki, bu ifadeyi şöyle gözümüzün önüne alsak, şöyle bir incelesek, hapishaneyi düşünün. Hapishanede bir insanı düşünün. Demir parmaklıklar, belki havayı görecek bir camı, yani dışarıyı görecek bir camı ya var ya da yok. Yani dünyada yaşıyor insan, ömrünü tamamlıyor ama özgür değil. Özgür olmayan bir insanın yaşantısı ne kadardır? Sınırlıdır. Her istediğine ne yapamaz? Ulaşamaz. Her arzu ettiğini ne yapamaz? Alamaz. İşte dünya müminin hapishanesi gibidir sözünü ele aldığımızda, bir mümin de serbest dahi olsa Allah'ın sınırlarını ne yapamaz? Çizemez. Nefsine, hevasına göre ne yapamaz? Hareket edemez ve her nerede olursa olsun Allah Azze ve Celle'yi razı edecek amellerde bulunmak zorundadır. İşte kimi yüzlerin ağaracağı yer derken, işte dünyayı hapishane olarak gören insanın orada yüzü ne yapacak? Ağaracak. Bu yüzden kardeşlerim, daha önceki dersleri de hatırlayacak olursanız, Yahudilerin yaşantılarına bakın, hala efsanelerine falan, hep ölümsüzlük iksirini ararlar. Ve birisi hapşırsa ne derler? Çok yaşa, bin yaşa derler. Neden? Çünkü onlar yüzyıllarca yaşamayı arzularlar. Bizde ise Allah sana rahmet etsin, Allah seni bağışlasın, öbürü Allah seni de bağışlasın, Allah sana da mağfiret etsin diye ne yapar? Dua eder. İşte Müslümanlarla kafirler arasındaki fark nedir? Budur. Kardeşlerim, Selefi Salihin lafzı Ehli Sünnet vel Cemaat kavramıyla eş manalıdır. Yine Ehli Eser, Ehli Hadis, Taife-i Mansura, Fırkayı Naciye, Ehli İttiba gibi isimlerde ne yapılır? Kullanılmıştır. Bunu kitaplara baktığımızda, bu ifadeleri gördüğünüzde o sizlersiniz. Yani kitap, sünnetten amel eden insanların aldığı isimler bunlardır. Kardeşlerim, Ehli Sünnet vel Cemaat akidesinin özellikleri şöyle baktığımız zaman, Selefi Salihinin akidesi niçin uyulmaya daha layıktır? Çünkü insan böyle bir soru sormadığı zaman meselelerde kavraması nedir? Zordur. Neden? Çünkü dinin temel taşı nedir? Kur'an ve sünnettir. Hangi fırkayı dalleye bakarsanız bakın, hepsinin, yani Muhammed ümmetiyim deyip de inhiraf ettiği, hak yoldan saptığı, doğru olduğunu kabul edip de ortama gelip kendi fırkasını devam ettirmeye çalışan hangi taifeye bakarsanız bakın, veyahut ben de ehli sünnetim diyen o insanlara baktığınızda hepsinin temel bir maddesi olduğunu görürsünüz. Kur'an ve sünnet veyahut Kur'an asıl temel olarak. Mutezile dışında hemen hemen hemen hemen hepsinde iki kaynak nedir? Vardır. Hep inhiraf. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekat. Hep inhiraf bu ikiye eklemeden ve çıkarmadan kaynaklanır. İşte ehl-i sünnet vel cemaatın itikadi özelliği nedir? Kur'an ve sünnettir. Bu da dinin temelidir. Ehl-i sünnetin de temel binasıdır. Ve bütün fırkayı derle de bu binadan ne yapar? Ayrılmaya başlar. Hangisine bakarsanız bakın bu böyledir. Ama ayrılan insanlara bakın, düşünün, kulunukla alakalı derslerin üzerine bina ederek gidin şimdi. Biz bir insanın mükellef olmasında iki şart var deriz. Birincisi akıl bali olacak, ikincisi de ne yapacak? Buluğa erecek. Şimdi aklın görevi neydi? Vahiy ile tanıştığında akıl ne yapacak? Vahye gelecek, tabi olacak. Önüne ne yapmayacak? Geçmeyecek. Şimdi kullukta işlediğimiz bu dersi düşünün ne kadar işe yarıyor. Bir meseleyle karşılaşıyorsunuz. Ali nedir? Eğer İslam dini, akıl dini, rey dini olsaydı ben ayağımın altına mest ederdim. Çünkü kirlenen yer neresi? Orası. Ama ben ondan, yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan ayakkabısının üstüne mest ederken gördüm diyerek aklı ne yapıyor? Devre dışına bırakıyor. Yine Ömer ne diyor ki tevhid boyutunda alalım. Hacer-ül Esved taşının yanına dikiliyor. Ey taş, vallahi biliyorum ki ne sen fayda verirsin ne de zarar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sana selam verip istilam ettiğini görmesem, yani oradan başlayıp işaret ettiğini, vallahi ben seni ne yapmam, selamlamam demiştir. Bu da gösteriyor ki İslam dini nedir? Nas dinidir. Yani delillere dayanan bir dildir. Ehl-i sünnet vel cemaatın itikadı özelliği budur ve selefi salihinin akidesine uymak zorundasın. Bunun dışında her türlü fehim, her türlü düşünce doğru bile olsa zan ifade ettiği için akideye ne yapmaz? Girmez. Çünkü zan ifade eden bir şey helalde ve haramda doğruyu ve yanlışı tespit etmede hiçbir özelliği olmaması hasebiyle ne yapılır? Ona itibar edilmez kardeşlerim. Allah hepimize rahmet etsin. İşte bu temel üzerine inşa edilmeyen her şey yıkılmaya, çökmeye mahkumdur. Bugün bakın bir Rafizi'yi ele alalım. Onlar da kendilerinin doğru olduğunu söylerler mi? Söylerler. Peki doğruluğunu kanıtlamak için ne derler? Bizim derler işte Fatıma'ya Cibril o kadar geldi gitti ki ona 16 bin ayet bıraktı. Halbuki sizin Kur'an'ınızdan bir tane ayet onda nedir? Yok derler. Şimdi düşünün kendilerine göre bir Kur'an ve kendilerine göre El-Kafi dedikleri bir kitapları var. Aynı bizim Bukhari tipinde. Tamamen ne yaparlar? Ona uyarlar. Yine imamların masum olduğunu söylerler ve onların ağzından çıkan her şeyi bir ayet, bir hadis gibi görürler. Çünkü onların Allah'la haşa görüştüklerini ve ondan emir aldıklarına inanırlar. Ölülerden yardım beklerler vesaire vesaire vesaire. Veyahut mağarada bekleyen bir imamlarının olduklarını. Bakın akideleri neye bağlı? Hep birbirini tetikleyen, öbür yanlışını kapatacak başka bir yanlışla devam eden, onu kapatmak için başka bir yanlışa düşen, hep bir şeyler uydurmayla ne yapar? Gider. Yani nassa, burhana, delile dayanan bir şey mevcut değil. Ve bu da yıkılmaya nedir? Mahkumdur. Ve bölünmeye de mahkumdur. Bugün Şia kendi aralarında o kadar ihtilafa düşmüşlerdir ki bu ihtilaf dört ana mezhebe ayrılmasına sebep olmuştur içinde. Bugün güçlü olan İmamiye'dir, Caferiye'dir, İsmailiye'dir, Zeydiye'dir. Ve bunlar da kendi aralarında 38 mezhebe bölünmüştür. Ve hala da bölünmeye ne yapar? Devam eder. Günümüzde bunların uzantılarına dikkat ederseniz bizim yaşadığımız topraklarda bütün tasavvuf fırkalarının babası, kurucusu Şia akidesidir. Tamamen Şia akidesiyle tasavvufu, hatta Risale-i Nur talebelerinin akidesini alırsanız tamamen Şia, Rafizi itikadı olduğunu görürsünüz. Cevşeninden tut, günlük virtlerine kadar yapmış oldukları her şeyin aynı Rafizilikte olduğunu görürsünüz. Ve batıl olan bir şey de yıkılmaya mahkumdur. Hiçbir zaman temeli, inşası nedir? Yoktur. Onun için Selefi Salihinin itikadını, akidesini öğrenme ve bunu yaşama mecburiyetindeyiz. Yine kardeşlerim bakın, bunun dışındaki akidelere bir Mutezile'yi ele alın. Orada da nedir? Kur'an'ı akılla anlama yoluna gitmişlerdir. Akıl onlara yeter mi? Tıkandıkları yerde ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayetleri tevhile gitmişler, inkara sapmışlar, hem kendilerinin hem de gelecek nesillerin bozulmasına sebep olmuşlardır. Düşünün, her şeyin bir ustası var değil mi? Örneklik teşkil edecek. Allah Azze ve Celle kitabında, hadi hiç hadisleri kabul etmiyor diyelim, Allah'ın kitabında sizin için, ahireti umanlar için en güzel örnek, en güzel numune Allah'ın Resulü derken, hadi hadisleri kabul etmedin, bir insan olarak kabul et, bir insan olarak yaptığını yap. Maalesef bunu da ne yapmamışlardır? Yapmamışlar ve neticede kendilerinin ve gelecek nesillerin helak olmalarına ne yapmışlardır? Sebep olmuşlardır. Kardeşlerim, demek ki Selefi Salihinin itikadı sağlam temeller üzerinde, bu yoldan sapma, onun özelliklerini kaybetme, o binanın çökmesi demektir, yok olması demektir ve çökmeye de mahkumdur. Bundan dolayı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ömrü boyunca ashabının kalbine bu akideyi yerleştirme ve kökleştirmek için çalıştığını görüyoruz. İşte bu da insanları oturaklı bir zemin ve sağlam bir temel üzerine inşa etmek içindir. Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında hüda beyan olduktan sonra, o müminlerin iman ettiği gibi iman etmezseniz sizi olduğunuz yerde bırakırız, orası ne kötü bir dönüş yeridir diyor. Yani din, Selefi Salihinin akidesi öyle temel taşlara konmuş ki, hüda yani Kur'an, beyan yani sünnet, bunun temel taşı, koruyucusu kim? Sahabelerin onları hayatına geçirdiği gibi geçirmezseniz, Kur'an ve sünnet sizi arındırmazsa, orada sizi temizleyecek nedir? Ateştir diyor. Demek ki Selefi Salihinin akidesi neymiş kardeşlerim? Kur'an ve sünneti o sahabenin hayatına geçirdiği gibi geçirmek. İşte temel taşı nedir? Budur. Kardeşlerim, dinimiz bir şeyi ele aldığında tamamen anlayacağımız şekilde ele alır ve bir insanın anlayamayacağı bir şeyi başkasına ne yapmaz? Söylemez ve emretmez. Dinde Allah Azze ve Celle bütün sohbetlere başlarken de zikrettiğimiz bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle, ben cinleri ve insanları yalnız bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kulluğu insanlara öyle bir anlatmıştır ki, dünyanın boş, abes olmadığını, hiçbir şeyin gayesiz yaratılmadığını ve insanın da yaratılış gayesinin kulluk olduğunu asabına öyle bir işlemiş ki, o asap o kulluğu o kadar güzel anlamış, o kadar güzel hayatına geçirmiş ki, o gün azınlıklar koskoca çoğunluklara ne yapmış? Galebe çalmış. Öyle kana kana işmişler ki bu kulluğu. Yani bir gülüşü, bir bakışı, bir tebessümün dahi kulluktan, ibadetten olduğunu Allah Resulü ne yapmış? Aleyhissalatü Vesselam ashabına öğretmiş. Hatta eşinizden yapmış olduğunuz cinsi münasebet dahi ibadetten ve kulluktan dediğinde Sahabe ne diyor? Ey Allah'ın Resulü, bu da olur mu? Yani başka misal mi yok? E sen diyor bunu haram yoldan irtikab etsen bu günah ve sana ceza getirmez mi? Evet, bu da ibadetten ve kulluktan demiştir. Bu da kardeşlerim Selefi Salihinin temel akidesini teşkil eder. Hangi fırkaya giderseniz gidin, kulluğu 24 saatin içinde belki 1 saate, belki 1 dakikaya sıkıştırırlar. Doğru mu? Öyle insanlar gelir ki ya sen asla bak, kalp tasdik etsin, dil ikrar etsin, yeterli. Yani sadece bunu söylemenin kullukta geçerli olduğunu, itikatta geçerli olduğunu söylerler. Doğru mu? Ama Selefi Salihinin akidesi, senin nefes alıp verdiğin her şey kulluktandır. Senin sözünü ya sağdaki ya da soldaki yazıyor. Veyahut senin birine baktığın veyahut bir düşüncen, bir amelin tamamen ibadetten ve kulluktan ve bunun da nedir? Bir hesabı vardır. Şu aldığınız nefesten, şu içtiğiniz sudan, şu yediğiniz hurmadan hesaba çekileceksiniz diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kadının kulu, paranın kulu, elbisenin kulu ne yapsın? Kahrolsun. Ayağına diken bassa çıkaran ne yapmasın? Bulamazsın diyor. Bu da gösteriyor ki Allah'a kulluğun dışında da neler varmış? Kulluklar var. İşte ayağımızın sağlam yere basması için kardeşlerim Allah Azze ve Celle kitabında bizlere indirmiş olduğu ayetleriyle birçok neler yapıyor? Misaller veriyor. Ne yapıyorsun? Kaybediyorsun. Onun dışında düşünün mesela soğuk bir günde dışarıya gidemiyorsun, çıkamıyorsun, namazı evinde kılabiliyorsun, cumaya bile gitmeyebiliyorsun. Korku varsa binitli yaya namazını bir rekat ne yapabiliyorsun? Kılabiliyorsun. Namazı cemle ne yapabiliyorsun? Kılabiliyorsun. Çorabın üzerine, ayakkabının üzerine veyahut sarığının üzerine, başörtünün üzerine mest edebiliyorsun. Yani o kadar çok meselede kolaylık vardır ki dinde, hiç zorlaştırma yok ve gayet rahatlık. Peki Selefi Salihinin akidesinin dışında zorluk var mı? Hangi meseleyi ele alırsanız alın sapır sapır dökülür. Hangi mesele, yani hangi taşı şöyle bir kaldırsan altında kalır. Yani o kadar zorlaştırmışlar, o kadar güçleştirmişler ki bu akideyi. Bir Kur'an'ı, bunu kimse anlamaz. Öyle bir taife çıkmış ki bunu herkes anlar diye de çıkmış. Evet, tamam, elbette ki her okuduğunu insan anlayamayabilir. Ama herkes de bunu anlar tipinde hareket ne yapılmaz? Edilmez. Biz Kur'an'ı peygambersiz ne yapmayız? Konuşturmayız. Kur'an'a yaklaşırken anlarız ki bir bunun mantuku, yani Arapça olan şu Kur'an'ın anladığımız dilde bir tercüme edilmesi, meal dediğimiz, bir de Allah Azze ve Celle'nin bu mantuka yüklediği muradı ilahi olarak ele alırız. Ama öyle insanlar vardır ki buna kafasına göre birçok manalar yüklerler. Hatta işte mesela abdestsiz okuyamazsın. Şu hallerde okuyamazsın. İşte şöyle edemezsin. Şöyle şurada taşıyamazsın. O kadar kaideler koymuşlar ki en son bakmışlar ki yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ne yapalım? Güzel bir kap yapalım. İşleyelim. Duvara asalım. Yanında ayak uzatmayalım. Yanında yüksek sesten konuşmayalım. Öyle bir olaya getirmişler. Ve hastalara okumuşlar. Korkanlara yazmışlar. Yastığının altına koymuşlar. Ya da gitmişler kabir başında bir ölüye okumuşlar. Halbuki Kur'an bir hayat nizamıdır ve buna uyan da ne yapmıştır? Kurtulmuştur. Allah hepimize hayır versin. Bunun içinde hiçbir karışıklık, kapallık nedir? Yoktur. Çünkü sahabe ne diyor? Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizi gecesi gündüzü gibi apaydınlık bir yolda bıraktı. Hatta gökte uçan kuştan bile ne yaptı? Bize haber verdi. Hatta tuvalete hangi ayakla girip hangi ayakla çıkacağımızdan bile bize ne yaptı? Haber verdi. Cennete gidecek yolun ne olduğunu, cehennemden sakınılması gerekenin ne olduğunu bizlere bir bir ne yaptı? Öğretti diyor. Ama kardeşlerim, bu akidenin dışındakilerine baktığımız zaman o insanlarda hiçbir zaman huzurun, hiçbir zaman düzgünlüğün veyahut itminanın, kolaylığın olduğunu ne yapamazsınız? Göremezsiniz. Mesela yaşadığımız şu ortamda en çok dikkat ederseniz Hanefi mezhebi var. Doğru mu? Onlara baktığımızda mesela bir çoraba mest konusunu alın. Herhangi bir yerdesiniz, abdest alıyorsunuz, sıra çoraba geldi. Sıkıysanız bir mest edin. Herkesin işte şöyle bir baktığını görürsünüz. Halbuki Diyanet'ten bunların kabul ettiği bir ölçü var. Çoraba mestten alakalı muhteşem bir kitap var. Yani Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan çıkan bir kitap, kendilerinin kabul ettiği bir ölçü. Buna rağmen şöyle bakarlar. Neden? Bunlar okumuş da mı öyle bakıyorlar? Yok. Ama örfen öyle bir din empoze edilmiş, öyle bir kargaşa var ki kendi yaptıklarının doğruluğunu değil, doğru yapılanın soruşturmasını yapıyorlar. Ve gidelim şimdi onların mezheplerine. Fetevain diye ve Reddül Muhtar diye, İbn Abidin diye iki tane fıkıh kitabı vardır Hanefi mezhebinin. Baba. Birçok vardır da bunlar babaları. Hani baba diyorlar ya, onun gibi. Şimdi Fetevain diye gidiyorsun. Aynı Kur'an ve sünnette nasıl geliyor söyle. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam çoraba mest etmiştir. Hem de çorabının altında kocaman delik vardır. Bak aynı mezhebi. İbn Abidin'e gidiyorsun. Çoraba mest bahsini açıyorsun. Koyduğunda duruyorsa, adım attığında yerde çer, çöp, taş batmıyorsa, üzerine mest ettiğinde su geçmiyorsa ona mest edebilirsin. Lan çizme de bunun adına, niye çorap diyorsun ki? Yani adam çizmeyi tarif ediyor. E şimdi ne yapmışlar? Zorlaştırmışlar. Kadın diyor hayızdayken Kur'an okuyamaz. Soruyor şimdi. Peki öğretmense ne yapacak? Talebeleri var. He, o zaman diyor bir bezden sarılıp tutacak. Peki yaprakları nasıl açacak? Eline diyor şu kadar 20 santimlik bir bakır ya da işte bir şey metal alacak. Onunla açacak. He, Zeyd soruyor şimdi. Peki nasıl okuyacak? Ayetleri bütünleştirmeyecek. Kelime kelime okuyacak. E şimdi bakın, bu kolaylaştırma mı, zorlaştırma mı? Eğer bir şey hakkında hüküm yoksa bu ibahadır. Haramlılığına ne yapar? Delil ister. Ve hakkında nas olmayan bir şeye sadece dilinin vasfettiği bir şekilde şu helaldir, bu haramdır dersen bu Allah'a nedir? Zulümdür ve Allah'a zulmeden de asla felah bulmaz. E şimdi bir şeye sen haram dersen akabinde bir şeyler ne yapacak onu? Tetikleyecek. Habire soru, habire de senden ne yapacak? Cevaplar gelmeye başlayacak. Halbuki Allah serbest bırakmış. Allah'ı unutma mı tuttuğunu zannediyorsun? Senin Rabbini unutma tutmaz diyor. Geliyorlar soruyorlar. Ey Allah'ın Resulü, şu sütten mamuller var. Yani peynir, yoğurt yapılıyor. Bunlar haram mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam helal, Allah'ın kitabında helal kıldığıdır. Haram, Allah'ın kitabında haram kıldığıdır. İkisinin arasında serbest bıraktığı şeyler vardır. Rabbini unutma tutmaz. Müslümanların en şerlisi hakkında haramlılık olmayıp da şu helal mı, bu haram mı deyip de o meselenin haramlılığına sebep olandır. Yani nas olmayıp da, yani haramlılığına dair şu helal mı bu haram mı deyip insanların dikkatini oraya celbedip onun haramlılığına sebep olandır diyor. Demek ki ibaha dediğimiz, eşyada asıl olan ibaha dediğimiz meseleler vardır. nas olmayınca haramlığına dair hiç kimse de bu konuda ne yapamazmış? Konuşamaz. İşte İslam akidesi, Selefi Salihinin akidesi bu kadar kolay, net ve insanlara ne yapar? Huzur verir. Çünkü orada ihtilaf edilen bir mesele kime götürülür? Azmi Hoca'ya mı? Emre Hoca'ya mı? Yaşar Hoca'ya mı? Akif Hoca'ya mı? Kime? Allah'a ve Resulüne götürülür. Orada bir şart daha var. Tabii herkes Allah Resulü diyor. Allah'a ve hesaba, ahiret günündeki hesaba inanıyorsa bu senin hakkında daha hayırlıdır. İşte Selefi Salihinin akidesi bu kadar net, bu kadar kolay. Yani sen falan alimden daha mı iyi biliyorsun? Veya falan sahabeden daha mı iyi biliyorsun? Bu sözü ne yapamıyorsun? Söylemiyorsun. Sen Allah'tan daha mı iyi biliyorsun? Sen Resul'den daha mı iyi biliyorsun? Bunu mu demek istiyorsun? Yani bunu mu demek istiyorsun? Öyleyse herkes sözlerine ne yapacak? Dikkat edecek. Allah bilir. Biz bilmeyiz kardeşler. Yine bu akide Allah'a yakın olmanın, onun rızasını ve cennetini kazanmanın en büyük sebeplerinden birisidir. Çünkü Allah bir olun, beraber olun, ayrılmayın, ayrılığa düşmeyin, gücünüz kırılır diyor. Bu akide hiçbir zaman insanı ne yapmaz? Ayırmaz. Bu akideden ayrılan her insanın bir adı vardır. Doğru mu? Nedir? Hangi meselede ayrılmışsa adı odur. Ama selefi salihine veyahut selef dediğimiz insanlara, Müslüman dediğimiz insanlara başka bir isim ne yapılmaz? Konulmaz. Falan şucu, falan bucu, ha o ocu ve bucuysa onda o bir şey var, onda muhakkak bir fikir, bir ayrılık. Selefi salihinin akidesinin dışında bir nedir? Ayrılıkları. Mesela bir tanesi der ki ehad haber itikatta hüccet değil. Ama sünnete de ne yapar? Vahiy der. E peki sünnet vahiy de bir kişiden gelen veyahut başkasından desteklenmeyen doğru olan bir haberi neden akidede hüccet görmüyor? Bu kimden? O size neyi getirmişse alın, neyden de nehyetmişse sakının diyen Allah değil mi? Öbürü geliyor, ben hadisi alırım, Kur'an'a vururum, uyarsa alır, uymazsa atarım. E sana bu yetkiyi kim verdi? Allah mı verdi? Öyleyse delilini getir. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiğinde mümin erkek ve mümin kadının bunda seçme hakkı var mı? Yok. O zaman sen kimsin de hadisi inceleyip de Kur'an'a arz ediyorsun? Kur'an ve sünnet birbirinden ayrı bir şey değil ki. İkisi de nedir? Bir bütündür. Bir bütünün iki eşit parçasıdır. Bunları birbirinden ne yapamazsın? Ayırt edemezsin. Allah Azze ve Celle'nin indirmiş olduğu ayeti kerimeyle cevap verelim. Allah ile Resul'ün arasını ayırmaya çalıştılar. İkisinin arasında bir yol tutarlar. İşte kafirlerin ta kendisi bunlardır diyor. Bu da onlara en güzel cevaptır. Kardeşlerim, ehl-i sünnet vel cemaatın ayırt edici özellikleri ve alametleri bunlardır. Hiçbir zaman, hiçbir yerde değişmezler ve onlar böyle amel eden insanlardır. Allah onlardan razı olsun. Kardeşlerim, bütün bunlar açıkça görülüyor ki Selefi Salihinin akidesi belli bir döneme ait bir merhaledir veyahut İslami bir mezhep değildir. Bu kıyamete kadar Allah'a ve Resuluna uyan bütün insanlara verilen isimdir. Yani o sahabeye uyan, onların yolunda giden herkes cennete ne yapar? Gider. Ve huzur içinde yaşar, dinini çok rahatlıkla ikame eder ve yerine getirir. Hangi ameli işlerse işlesin, onda ne yapar? Bir huzur meydana gelir ve rahatlık vardır. Ama onun dışındaki hangi akideye giderseniz gidin, muhakkak bir fetvayla, bir görüşle veyahut bir sözle amel vardır. O söz, o görüşte muhakkak onu birbirlerinden ne yapacak? ayırt edecektir. Demin de misal olarak verdiğim gibi bir abdestin farziyetinde bile ittifak nedir? Yok. Abdeste ittifak edemezse, namazı olmazsa, bu sefer namazda ittifak olmayacak. Birisi diyecek ki ya kılma. Nasıl olsa kılmayanı kabirde işte kızgın saç koyacaklar, onun üzerinde kılmadığın kadar kılacağım. Biri öyle diyor. Öbürü diyor ki Allah'ın öyle rahmeti var ki biri dünyada 99'u orada. Sen inandım de, o sana ne yapar? Yeter. Öbürü şunu diyecek, öbürü bunu diyecek ve insanlar da hep bu şekilde ne yapacak? Gidecek. Diyeceksin ki şimdi sen, bak kardeşim Allah kitabında namazı kılın, müşriklerden olmayın. Sizi sakar cehennemine sokan neydi? Biz namaz kılanlardan değildik. Veyahut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlarla sizin aranızdaki ahit namaz. Kim namazı terk ederse müşrik olur, kafir olur, fasık olur gibi ne yapıyor? İfadeler geliyor. Veyahut onlar ki işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı namazın terkinden başka İslam'dan çıkaran bir hüküm bilmezlerdi. İşte kim namazı terk ederse İslam'dan nasibi yoktur. Mirasçı olamaz. Bu ifadeleri getirdiğinde karşıdaki diyor ki ya ama hocam bu kadar hoca geldi geçti bunları demedi. Sen yani inkar etmediğin müddetçe bir şey yok. Sen nereden çıkarıyorsun bunları? Yani sen kafana göre bu ifadeleri nereden getiriyorsun? Yani sen niye zorlaştırıyorsun? İşimizi niye bozuyorsun? Diyebilir değil mi? Ve çok rahatlıkla da ne yapıyor? Diyor. Öyleyse kardeşlerim, dini güzel öğrenip o güzel dini hayata güzelce geçirelim ve insanlara da güzelce davet edelim ve bu akidenin ne kadar güzel, ne kadar doğru, ne kadar kolay, huzurlu Allah'a yaklaşma ve insanların ancak kurtuluş reçetesi olduğunu ne yapalım? Bilelim. Allah hakkı hak bilip yaşamayı, batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Allah Azze ve Celle öğrendiğimiz doğrularla amel etmeyi nasip etsin.